Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 stycznia, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie pożegnano Tomasza Kalita. Cztery żywe osoby wydobyto w nocy spod gruzów zasypanego hotelu we Włoszech. Pożar w nocnym klubie w stolicy Rumunii. Jest wielu poszkodowanych. Na warszawskich powązkach wojskowych zakończył się już pogrzeb Tomasza Kality, byłego rzecznika SLD. Od kilku miesięcy zmagał się z nowotworem mózgu. Zmarł w poniedziałek, miał 37 lat. Ksiądz Tomasz Kądzik mówił o przemianie duchowej Tomasza Kality. Przy najróżniejszych okazjach bardzo otwarcie o tym mówił. Mówił o Jezusie Chrystusie. Mówił o zmartwychwstaniu. Mówił o nadziei. A im bardziej razem z Tomaszem i z małżonką Anią uczestniczyliśmy w tym dojrzewaniu, w cierpieniu i w chorobie, tym to mówienie o wieczności, o nadziei, o Jezusie Chrystusie nabierało zupełnie innego znaczenia. W mszy pogrzebowej uczestniczył m.in. prezydent Andrzej Duda, który pośmiertnie odznaczył Tomasza Kalitę. Postanowienie prezydenta odczytał dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenta Roman Kroner. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy za wybitne zasługi w działalności publicznej, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony został pośmiertnie Tomasz Kalita. Order odbiera żona, pani Anna Kalita. W ostatnim czasie Tomasz Kalita angażował się w działania na rzecz onkologii w Polsce i zalegalizowania marihuany w celach medycznych. Kolejne cztery osoby, które przeżyły zawalenie się hotelu we włoskich Apeninach, wydobyły spod gruzów pracujące bez przerwy od czwartku ekipy ratownicze. Znaleziono również ciała dalszych dwóch ofiar. Ich liczba wzrosła do czterech. Po wydobyciu w piątek w sumie 10 ocalonych ratownicy nawiązali kontakt z następnymi 5 osobami, które przeżyły. Tej nocy zdołano już uwolnić 4 z nich. Jednocześnie znaleziono ciała kolejnych 2 ofiar. Nadal więc zaginionych jest ponad 20 osób. W hotelu Rigopiano na zboczach szczytu Gran Sasso w Apeninach w momencie tragedii w środę późnym popołudniem przebywało w sumie 35 osób. Wśród uratowanych w piątek była 4 dzieci. 2 z nich to syn i córka 38-letniego Giampiero Parete, mężczyzny, którego lawina została na zewnątrz hotelu. Był on świadkiem tragedii i pierwszy powiadomił o niej służby ratunkowe. Przemarzniętego mężczyznę przewieziono do szpitala, gdzie czekał na wiadomości o żonie i 2 dzieci, którzy pozostali pod gruzami. Wszystkich 3 wydobyto po 48 godzinach. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. 38 osób zostało rannych w pożarze klubu nocnego w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Ogień pojawił się nad ranem. Na miejsce przyjechało 20 karetek pogotowia. Większość poszkodowanych to osoby zatrute dymem. Kilka osób ma złamane nogi, bo wyskakiwały z budynku przez okna. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. Według nieoficjalnych informacji w klubie nie przestrzegano zakazu palenia papierosów. W serwisie na koniec jeszcze komentarze po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Brytyjscy komentatorzy nie mają wątpliwości, że to wydarzenie wyznacza początek nowej ery w historii tego kraju i całego świata. Analizując mowę, którą prezydent wygłosił podczas inauguracji, większość dzienników wyraża niepokój, podkreślając, że Trump nie złagodził retoryki znanej z kampanii wyborczej. Ton przemowy wyznacza przerażającą zmianę w Ameryce, ostrzega Guardian. W 1933 roku Roosevelt apelował, by świat pokonał strach, a teraz Trump mówi światu, by się bał, czytamy w komentarzu redakcyjnym. Times pisze, że to mowa, która nie miała łączyć, zachwyciła tylko zwolenników Trumpa. Ta prezydentura ma jednak szansę na sukces, pisze dziennik, zastrzegając, że warunkiem są 2 cechy nowego prezydenta: pokora i elastyczność. Inny ton w Daily Express. Tabloid widzi analogię między wyborem Trumpa a wyborem Brexitu. Zdaniem dziennika oba wydarzenia to wielki triumf demokracji. Triumf tych spychanych przez lata na margines. Triumf nad elitami. Progresywny, lewicujący program, który wydawał się być wpisany w zachodnią demokrację, teraz jest rozmontowywany, pisze Express, choć dodaje, że nie ma gwarancji, że wybór Trumpa będzie czymś pozytywnym. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I jeszcze rosyjskie echa wydarzeń w Waszyngtonie. Deputowany Rady Federacji Aleksiej Puszkow nazwał amerykańskiego prezydenta politykiem nowego rodzaju.

resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust, palił wargi i ćmił. Spalił dziś tamten list i grzał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał zgrzyt. Wiatr, krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle. Więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy moc, ogniem buchnął piec. Spalił powiek i brwi poczernił, chnął, odebrał wzrok. Więc jak Terezjasz milczy nikt, który umarł w nim. Resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń, milcząc wygarniał popiół, kiedy już szczezły do cna. Tylko w pamięci drwiły zeń miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar, jak zęba ból wciąż będą czmić. Tylko w pamięci drwił zeń miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar, jak zęba ból wciąż będą czmić. Tylko w pamięci drwił zeń miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar, jak zęba ból wciąż będą czmić. Tylko w pamięci drwiły zeń miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar, jak zęba ból wciąż będą czmić. La la la, la la la la, la la la. Marek Dyjak jest naszym gościem. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Ładnie to powiedziałeś. Dożyłem do jeszcze jednej płyty. Bardzo fajnie. Ja już pewnie cię pytałem o to, co się robi, żeby mieć taki głos. Nie mam pojęcia. Zawsze taki sam mam. No i w międzyczasie... Bardzo dużo papierosów, które oczywiście bardzo chcę rzucić. Aha. No niestety strasznie cierpię z tego powodu, że nie potrafię. I... Papierochy są straszne, no i głos też od papierosów. No właśnie, ale też ustaliliśmy w międzyczasie, że wtedy na festiwalu studenckim. Tak, tak. To jednak ja też byłem w żyli. Tak, tak, dokładnie. 95. Dostałem od pana nagrodę też. Tak, można powiedzieć. Słuchaj, 22 lata temu. 22 lata temu. Słuchaj, czy ty rozmawiasz z autorami, którzy piszą dla ciebie piosenki, o czym one mają być i sugerujesz im coś? Do tej płyty Roberta poprosiłem o piosenkę o matkę. O matce i Robert taką napisał. piękną baladę. Jurek do niej napisał muzykę. Synku, wstań. Z Janem Kondrakiem też rozmawiałem wiele razy, co chciałbym zaśpiewać. I Mirek Czyżykiewicz, no to Mirkowi powiedziałem, że zaśpiewam Pierwszy śnieg. I w sumie po tym festiwalu studenckim była fama i na tej famie 22 lata temu Mirek dał mi Pierwszy śnieg. Aha. Taki maszynopis. I od tamtej pory nosiłem się zamiarem zaśpiewania tego i zaśpiewałem. No właśnie, to twoja nowa płyta, 10 nowych piosenek. Mówiłeś już o Robercie Kasprzyckim, o Mirku Czyżkiewiczu. Kto jeszcze? Jan Kondrak i Jacek Musiatowicz. To ci poeci, z którymi zawsze mnie coś łączy i bardzo często śpiewam właśnie ich repertuar. Mhm. A zawsze mówisz też o Jerzym Małku, że to taki twój... To taki mój przyjaciel wielki. No, i był producentem też płyty. No, on się najlepiej... To jest genialny muzyk. To jest bardzo wykształcony muzyk, genialny. To jest trębacz bebopowy, który troszeczkę, nie wiem, obniżył lot albo zmienił kierunek i gra ze mną też. Poza koncertami jazzowymi, gdzie gra swoje projekty, gra ze mną koncerty od wielu lat i bardzo dobrze się znamy. Wiem, czego mogę oczekiwać. W zasadzie wszystkiego. Jest to facet, który jest w stanie zrobić cuda. Wyprodukował tą płytę bardzo szybko, bardzo sprawnie i cóż, no, po prostu mam nadzieję, że to będzie coś takiego jak Chimic, Bach i Maklakiewicz po prostu, jaki Małek. No właśnie, to posłuchajmy. Pierwszy śnieg to jest piosenka, którą i słowa, i muzykę napisał Mirek Czyżykiewicz. Bracie, cześć, później wiesz, niż obiecywałem, piszę list, ale się trochę zapomniałem. U mnie jest wielki fest, ty to samo miałeś, wciąż do kucza trwały zew, duszy chciałem. Szlajam się, nucę pieśń, nic się nie zmieniło, z nieba pada pierwszy śnieg, moja pierwsza miłość. Dzisiaj nów jestem zdrów, piję tylko wino. Było źle, ale znów dobrze jak to zimą. Pełny luz, szczypie mróz, grzeją jak popadnie. Jedzie niebem wielki wóz, jedzie wcale ładnie. Pytasz mnie jak mi mknie, mówiąc między nami jedno co zmienia się, to brud za paznokciami. Słowa dwa, szafa gra, ściąłem się na jeża. Wczoraj czułem ten sam strach, nikt mi nie dowierza. Jakoś bez śmiesznych łez jestem bardziej mądry. Pachnie noc, szczeka pies, dojrzewają wągry. Miałem sen, wstaje dzień, sen kobiety pierwszej. Byłem w niej, wstaje dzień, nieporadnym wierszem. Miałem sen, wstaje dzień, czuję się zmęczony. Wstaje dzień, ten sam lęk, kończę pał chłony. Bracie, cześć, później wiesz, niż obiecywałem. Piszę wiersz, ale się trochę zapomniałem. U mnie jest wielki fest, ty to samo miałeś. Wciąż do kucia trwały zez, duszy chciałem. Szlajam się, nucę pieśń, wszystko się zmieniło. Z nieba pada pierwszy śnieg, moja pierwsza miłość. Moja pierwsza miłość. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Marek Dyjak jest naszym gościem. Pierwszy śnieg i to jedna z pierwszych nowych płyt wydanych w tym roku. Wczoraj była premiera albumu. Tak, tak. I co z tej okazji? Jakieś świętowanie było? No, świętowania nie było, ale miałem bardzo dużo wywiadów. W zasadzie do późnej nocy, od samego rana, gdzie byłem w tym Onecie. I... No właśnie, ukoźniarka. Nie oglądałem, żeby się nie sugerować, ale jesteś raczej nocnym markiem, czy rannym ptakiem? Zawsze byłem nocnym markiem, teraz jest odwrotnie. Teraz nocą śpię, a w dzień działam. No widzisz, to tak jak ja w zasadzie, można powiedzieć. Może to się wiąże z wiekiem? Bardzo możliwe. Z jakimś zmęczeniem na pewno. Okej, okay, a powiedz mi, opowiedz o muzykach grających na tej płycie z tobą. Marek Tarnowski, akordeon. Z Markiem gram już wiele lat. Wspaniały facet, świetny cyista. Młody chłopak grający na perkusji, Modrzejewski, Mateusz. Michał Jaros, z którym gram w zasadzie też z przerwami od 20 lat na basie. Jerzy Małek, trąbka, i on jest producentem. To wielki mój przyjaciel, tak jak już mówiłem wcześniej, i producent płyty. No i gościem specjalnym na tej płycie był Grzesiek Jabłoński, Jabko. Taki słynny sideman, niezwykła postać. Bardzo dużo ciekawych rzeczy wniósł do grania i no, naprawdę jestem mu bardzo wdzięczny, że się zgodził brać udział w tym projekcie. Cudny facet. Pozdrawiam go serdecznie. To przy okazji pozdrówmy może jeszcze panią Stanisławę Celińską. Wiem, że jesteś jej fanem. Tak, jest. Jak skomentujesz to, że odniosła taki nieprawdopodobny sukces z tymi ostatnimi płytami? To jest prosta historia. Ona jest niezwykle uczciwym artystą. I artysta taki musi prędzej czy później osiągnąć duży sukces. Tak mi się wydaje. To wspaniały człowiek, wspaniały artysta i głęboko wierzę, że to po prostu taka oliwa zawsze wypływa. I ona robi to tak, tak zwyczajnie. Tak, zwyczajnie. To niesamowite. Nowa płyta od wczoraj. Planujesz jakieś koncerty? Jadę w trasę. Będę miał cały luty i cały marzec trasy. Właśnie widziałem na stronie twojej internetowej. Tak, poza imprezami zamkniętymi, te imprezy, które gram, trasę, to są wszystkie na stronie u mnie. Mhm. No dobrze. Pierwszy śnieg, nowa płyta Marka Dyjaka. Życzę ci, żeby dobrze się sprzedawała, bo to chyba istotne. Tak. Żeby miała odbiorców. No i ta wyjątkowa moim zdaniem piosenka, Synku wstań, opowiedz o niej jeszcze. Poprosiłem Roberta Kasprzyckiego, zadzwoniłem do niego w zasadzie wielokrotnie. Zanim dostałem piosenkę, prosiłem go o to, żeby napisał piosenkę o tęsknocie za mamą. On jest też osierocony chyba przez mamę, bo napisał tak, jakby był. A ja jestem osierocony i niepogodzony ze śmiercią matki. Mhm. I dlatego znalazła się ta piosenka. Po kilku miesiącach od telefonów przysłał Robert piosenkę i za chwilę państwo usłyszycie. No i właśnie muzykę skomponował Jerzy Małek. Jerzy Małek, muzyka, tak. To posłuchajmy. Marek Dyjak był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo, pozdrawiam. Zimowy był świt, do szkoły czas iść, tak mówiłaś i gdzieś tam pachniało śniadanie, a ty mruczałaś mi w kark, synku wstań. Przyszły złe dni, gdy wypluł mnie świat, przy łóżku twój głos, przy łóżku twój płacz. Gdy świat krzyż na mnie postawił, ty wciąż szeptałaś mi w kark, synku wstań. Tak bardzo bym chciał, byś była tu znów, gdzie ciemność ma kształt tygrysich chów. Niech mnie nawet znów zabiorą do szkoły, bylebym mógł usłyszeć znów to, synku, wstań. Synku, wstań. Tak, Marek Dyjak. Kilka niezwykłych piosenek rzeczywiście i tak też, a właściwie ważnych, tak napisał mi Marek, tych kilka ważnych pieśni. Na nowej płycie zatytułowanej Pierwszy śnieg podpisał też egzemplarze dla Państwa. Proszę dzwonić do Oli, 2 2 i 7 3. 27 minut po 11. The crew is bedded down for the night and here's an announcement from Mission Control. Dawno nie sięgałem po tę płytę, rok 2000. To Chroma Key i utwór zatytułowany Lunar z płyty You Go Now. Za pół godziny będzie południe, to teraz taka piosenka, proszę uważnie posłuchać. się nowy dzień. Nie masz dokąd pójść, zanim wieczór znowu przywita cię. Nie odczujesz żadnego lęku. Tydzień temu po prezentacji dwóch piosenek Krysi dostałem informację, że za mało Krystyny Prońko. No to bardzo proszę, taki utwór znalazłem. To jest płyta Michała Kaczmarka Brand New Man, a gościnnie Krystyna pojawia się w utworze Budzi się nowy dzień. Autopromocja. Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski to młodzi ludzie, którzy zajmują się muzyką. I trzeba przyznać, z sukcesami. Ich druga płyta długogrająca nosi tytuł Forward. Xanax zaprezentuje się słuchaczom Trójki na żywo w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Za 25 minut południe. Dziś mija 5 lat od śmierci Ireny Jarockiej. Pomyślałem, że przypomnimy tę piosenkę. Wymyśliłam cię nocą przy blasku świec. Nauczyłam się ciebie po prostu chcieć. Wystarczyła mi chwila niewielka, byś imię miał, byś po prostu się stał. Wymyśliłam cię z cienia, nim nastał świt. Powierzyłam się niema, aż po sam chcę. Nie wahałam się nareszcie się stał. Dobrze wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. radarze dnia. Dobrze wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Pomyliłam się, tak przecież bywa też, wymyśliłam mi. Wystarczyła mi chwila niedługa, byś imię miał, byś na zawsze je miał. Irena Jarocka śpiewała piosenkę Wymyśliłam Cię. No właśnie, to teraz... Tak, słuchacz napisał, właśnie nie mogłem znaleźć tego listu. Tak, słuchacz napisał, że ja mam urodziny w dzień dziadka. Moje wnuki będą miały ze mną dobrze. Będą mogły mnie odwiedzać tylko raz w roku. No właśnie, bo dzisiaj jest dzień babci, jutro jest dzień dziadka. Wszystkiego najlepszego. The talk is all over town. do Ice House z Australii, bo obiecałem, że nie będę mówił o meczach Australian Open, ale nie obiecałem, że nie będzie kącika australijskiego. Birds of Tokyo. To zespół Birds of Tokyo z Australii, a płyta Brace, po którą sięgałem dość często. Potem ją odstawiłem, a teraz nagle odkryłem piosenkę zatytułowaną Pilot. A, i jeszcze dzisiaj są imieniny Agnieszki na dodatek. To wszystkie Agnieszki, zwłaszcza babcie Agnieszki, pozdrawiamy serdecznie. To może dla nich Paul Dempsey. Paul Dempsey i utwór zatytułowany Lifetime Supply. Za 8,5 minuty będzie południe. To od nas już prawie wszystko. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, a na koniec taka niespodzianka.